NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een man uit Deventer, die volgens het OM vermoedelijk in opstand wilde komen tegen de Nederlandse staat, blijft langer vastzitten. En dat geldt ook voor een man uit Olstweijen, die hem 3 handvuurwapens en munitie verkocht. De AIVD waarschuwde het OM over de 2. Ze stonden vanmorgen voor de rechter in Rotterdam. Vrouwen die een hartstilstand hebben overleefd kampen daarna vaker met angsten en depressies dan mannen die hetzelfde hebben meegemaakt, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Vrouwen kregen vaker antidepressiva voorgeschreven. Hoe dat komt is niet onderzocht. De rechtszaak tegen de Amerikaanse acteur Alec Baldwin begint vandaag. Op een filmset schoot hij een cameravrouw dood met een revolver waar een echte kogel in bleek te zitten. Baldwin zegt dat het wapen per ongeluk afging. En in het Noordzeekanaal, bij Velzen, is een dolfijn gespot. SOS Dolfijn gaat er naartoe om het dier te helpen, omdat het mogelijk afhankelijk is van de moeder en omdat hij dan melk nodig heeft. Zondag werd er ook al een dolfijn gezien. Nu zijn er ook foto's van. Het lijkt te gaan om een gewone dolfijn. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Hier en daar helaas een paar bijzonderheden. Allereerst een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht. Bij knooppunt De Hoogt ongeveer 4 kilometer file vanaf knooppunt Eckerswijer. Vertraging is een kwartiertje. Dan goed nieuws over de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Bij de Duitse grens is de weg weer vrij na een ongeluk. Het rijdt er nog wel wat langzamer, ongeveer een kwartier vertraging vanaf Zevenaar. Dan door naar de Salland-Twente-tunnel in de A35. Dan hebben we het erover richting Zwolle. Daar is de weg helemaal dicht door een politieonderzoek. Onbekend wat daar precies wordt onderzocht en hoe lang het duurt. En tot slot een grenscontrole. Daarom viel op de A76 vanuit Geleen. Voor de Duitse grens 4 kilometer en 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Maaike Schoon. Ja, wij gaan vandaag verder waar we gisteren begonnen zijn met onze Bureau Buitenland filmzomerserie. 3 weken lang kijken we naar de wereld door de lens van filmmakers. Onze reis gaat langs Zuid-Koreaanse zombie-cinema tot aan Congolese arthouse. Vandaag gaan we naar Tunesië. Het land dat de afgelopen jaren het absolute middelpunt was van het politiek hangijzer van de Europese landen. Migratie. Maar het is ook het land waar de Arabische lente begon, na een jarenlange repressie van een autoritair regime. Precies die twee onderwerpen lenen zich voor prachtige films. Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Sound production, take one. Action! Daromat. We have a code red. Van Hollywood tot Bollywood. She's returned. Good kisai. Record shift karra. 1 million units hek ja derbas. De filmzomer van Bureau Buitenland. Ja, bij mij te gast is NOS-journalist Shelly Bellage. Fijn dat je er bent, Shelly. Ja, leuk. Voordat we gaan luisteren naar stukken uit de films, ik wil even met je bespreken, we gaan vandaag niet 1, maar 2 films bespreken. Ze hebben wel allebei dezelfde regisseur, Leila Bouzid. Wie is zij? Ja, Leila Bouzid is een misschien wel niet op dit moment de bekendste vrouwelijke Tunesische regisseur. Maar ik vind haar wel een hele interessante vrouwelijke Tunesische filmregisseur. En ik leg nu heel erg de nadruk op vrouwelijk. Maar dat komt omdat er op dit moment gewoon echt heel veel vrouwen zijn in Tunesië die films maken, die maatschappijkritische films maken. En ik heb gekozen voor Leila Bouzid omdat ik vind dat zij op een hele toegankelijke manier films maakt over Tunesische jongeren en de maatschappelijke problemen die zij ervaren. Dus dat is wat ze is, een Tunesische filmmaakster. Ze komt uit Tunesië, heeft in Frankrijk gestudeerd en in 2015 haar eerste film gemaakt. In 2021 haar tweede film. En die wilde ik graag met jou bespreken. Daar gaan we het over hebben, inderdaad. Ja, en kun je iets meer nog over haar vertellen? Want ik begreep dat haar vader is ook regisseur, dus zij komt een beetje uit een creatief milieu. Ja. Dat is ook wel iets wat je meteen ook wel terug gaat zien in de films. Zij heeft ook gestudeerd aan de Sorbonne in Parijs. Dus dat is natuurlijk best wel een prestigieuze Franse universiteit. En ik vind ook dat je dat meteen wel terugziet in de films en in de wereld die zij laat zien. Dus het Tunesië waarin ze je meeneemt is wel het Tunesië van een klein deel van de Tunesische samenleving. Dus toch wel de elite, rijke jongeren. Maar tegelijkertijd wel heel interessant. Omdat het wel heel erg gaat over problemen waar alle Tunesische jongeren mee te maken krijgen. Maar je ziet wel heel erg dat dat perspectief haar heel erg heeft beïnvloed. Daar gaan we ook zeker verder over praten. Je zei net, ja, er zijn eigenlijk heel veel vrouwelijke filmmakers op dit moment in Tunesië. Ik denk niet dat heel veel mensen dat weten. Hoe groot is die filmscene in Tunesië eigenlijk? Nou, Tunesië is een heel klein land. Dus het is ook niet zo dat het een verrassend grote filmindustrie heeft. Zeker als je ook kijkt naar andere landen op het continent. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Nigeria met Nollywood. Maar ook Egypte, die een enorme filmindustrie heeft met allemaal blockbusters. Die vroeger ook altijd, dat was het land waar je, nou ja, waar de films naar vandaan kwamen. Waar iedereen naar keek tijdens de Ramadan. Dat wordt inmiddels overgenomen door de Golfstaten. Maar ja, dat zijn de films die populair zijn in de Arabische wereld. De actiefilms, de historische films. De comedies. Tunesië heeft dat niet. Maar Tunesië heeft wel echt al een hele lange filmgeschiedenis. Ik ging voorafgaand aan het gesprek ook wat research doen. Toen kwam ik meteen op een aantal sites die zeiden van echt al het jaar nadat de Lumière broers hun eerste vertoningen in Parijs hadden gedaan, stonden ze al op de straten van Tunis om daar hun films te vertonen. De eerste film in Tunesië was er ook echt al heel erg lang geleden. Maar het heeft zich eigenlijk altijd. Ze hebben altijd vrij arthouse-achtige films gemaakt. Dus het zijn altijd al films geweest heel maatschappijkritisch waren. Dus ook al in de jaren 60, toen er nog geen revolutie was geweest, werden er films gemaakt over homoseksualiteit of over business. Wat een heel interessant fenomeen is in Tunesië, waarin het gaat namelijk over mannen die relaties aangaan met oudere Europese vrouwen in ruil voor seks en een verblijfsvergunning. Dat zijn echt allemaal films die erg maatschappijkritisch zijn. En waar Tunesië toen eigenlijk ook al bekend stond. En zeker na 2011, dus de Arabische lente die toen plaatsvond, heb je echt gezien dat de Tunesische filmindustrie in een soort stroomversnelling is gekomen. Toen zijn er heel erg veel films gemaakt over die periode voor 2011 en erna. En je ziet ook echt de afgelopen jaren dat heel veel Tunesische films bijvoorbeeld ook hier in de filmhuizen draaien. Dat ze prijzen winnen. Er is zelfs een Tunesische film niet heel lang geleden genomineerd voor een Oscar. Dus het is wel een hele interessante filmindustrie. Hoewel het niet een hele grote industrie is. Niet een grote, wel een belangrijke. Je noemde net de Arabische lente. Daar gaan we nu inderdaad heen met haar eerste film. As I Open My Eyes. Dat was haar debuut. En ook een film die internationaal furoren maakte. Ja, we horen punkrock, denk ik. Maar wat hoor jij aan tekst? Dit is een vrij kritische tekst. Gaat over Tunesië van 2010. De film speelt in 2010, 3 maanden voor de Arabische lente uitbrak. En dat is de tijd dat Ben Ali nog aan de macht was. En Ben Ali had een vrouw ook, Leila heet zij. En in dit liedje hoor je haar best wel kritisch tegen dat regime van jullie hebben de gouden tanden, maar wij hebben honger. Maar ze begint op een gegeven moment, zingt ze ook heel vaak Leila, Leila, Leila. En ik dacht eerst, wat bedoelt ze? Dacht ik, dat zal vast terugslaan ook op de vrouw van Ben Ali. Dat soort kritiek kon echt niet in die tijd in Tunesië. Dus dat zegt wel heel veel over wat voor een band dit is waarin de zangeres die je net hoorde in zit. Een vrij kritische punkrockband in het Tunis van 2010. Ja, precies. Want de vrouw die we horen is ook het hoofdpersonage van deze eerste film, hè, van Leila Bouzid. Jij zegt, eigenlijk kon het niet. Wat we in die film zien, kon niet in de realiteit van Tunesië op dat moment. Kun je ons even meenemen naar die realiteit op dat moment in 2010? Hoe zag het land er toen uit? Ja, 2010 was een... Wat heel grappig, wat ik net ook zei, deze filmmaker maakt echt films vanuit het perspectief van hoogopgeleide rijke jongeren. Dus dat is het thema wat je terugziet in deze film. Kijk, in Tunesië in 2010, er waren twee dingen waardoor de revolutie uiteindelijk ontstaan is. Het eerste is armoede. Dat perspectief zie ik trouwens niet heel veel in Tunesische films. Hier ook niet. Het tweede perspectief is onvrijheid. Of de tweede reden is onvrijheid. Dus het niet mogen zeggen wat je vindt van wat dan ook. De repressie in Tunesië voor 2011 was heel. Heel erg heftig. En ik realiseerde me dat heel erg door deze film weer opnieuw te kijken. Want ik heb deze film ook wel jaren geleden een keer gezien. En toen dacht ik, ja, oké, ik ken dat verhaal nu wel. Maar omdat het al zo lang geleden is, realiseerde ik me ineens meer van, oh, dat die repressie was eigenlijk niet vergelijkbaar met hoe het nu is. Er zijn nu ook heel veel dingen in Tunesië waarvan je kan zeggen van, die zijn niet goed en die zouden wat mij betreft ook anders moeten. Maar die repressie zoals die toen was. Heb je een voorbeeld? Ja, nou ja, je ziet bijvoorbeeld in deze film. Verdwijnt zij op een gegeven moment. Dus ze heeft dan een liedje gezongen en dan is ze weg. En dat leidt tot extreem veel angst bij haar moeder, die ook in de film speelt. Die dan eerst dagen bezig is met erachter komen waar zij überhaupt is. Dus dan gaat het niet eens om. Uiteindelijk, het is niet een hele grote spoiler, maar uiteindelijk zit ze in de gevangenis. Maar dan gaat het dus niet eens zozeer om het feit dat je in een gevangenis wordt gegooid, maar ook gewoon om het feit dat mensen helemaal niet weten waar je bent. Wat ik ook heel erg herken in deze film is dat je altijd bang moet zijn voor de mensen om je heen. En of daar niet toevallig iemand bij zit die tegelijkertijd voor het regime werkt of is omgekocht door het regime om je te verraden. En dat gebeurt namelijk ook in deze film. En dat herinner ik me ook heel erg van vroeger. Dat mijn vader ook altijd bijvoorbeeld in Tunesië dan zei bij bepaalde mensen van, moet je echt je mond houden, want we weten niet zeker of deze persoon te vertrouwen is. Nou, dat leidt en ook dat was ook wel even na de revolutie, dat er dan ineens mensen waren heel dicht om je heen die dan inderdaad als soort van spion voor het regime werkten. En dat maakt je natuurlijk heel paranoia. Dus dat vind ik dat je heel goed terugziet in deze film. En ik vind het ook goed om me dat te herinneren, juist in al die kritiek die er nu is. En juist omdat mensen ook vaak zeggen van, ja, wat heeft de revolutie opgeleverd en was het niet beter onder het regime van Ben Ali? Denk ik, misschien in sommige aspecten wel, maar niet wat dit betreft. Nee. En dat laat die film heel goed zien. Want jij zegt, je noemt net je vader, ja. Jij hebt Tunesische wortels. Klopt, ja. Volgde je deze Arabische lente die hieruit voortvloeide, volgde je die ook op de voet? Hoe was dat voor jouzelf? Ja, ik studeerde op dat moment nog. Dat vond ik best wel jammer, want ik ben daarna de journalistiek in gegaan. En dat is natuurlijk wel een fantastisch moment om meegemaakt te hebben. Ik ben er niet geweest. Ik heb het wel heel erg op de voet gevolgd vanaf de zijlijn. En ik heb het vooral heel intensief gevolgd als journalist de jaren daarna. Dus wat er vervolgens gebeurd is. En je hebt toen vlak na de eerste revolutie was natuurlijk zoiets krijg je nooit meer, denk ik, in Tunesië. Maar een moment van euforie en hoop. En het was zo ontzettend bijzonder. Ook omdat natuurlijk al die andere landen in de regio volgden. En daarna waren er ook echt nog wel een paar jaar waar Tunesië zich echt heeft geprofileerd als een soort voorbeeldland voor, nou ja, de rest van de Arabische wereld, maar misschien ook wel de hele wereld. Met het hele herschrijven van de grondwet. Allemaal progressieve maatregelen voor vrouwen, gelijkheid, vrijheid, NGO's. En ik denk dat we in die fase nog steeds zitten, is het wel heel ingewikkeld geworden. Want toen werd ook wel duidelijk van, oké, maar we gaan dit niet zomaar in een paar jaar fixen. Dit land heeft een systeemverandering nodig waar, nou ja, je misschien nog tientallen jaren mee bezig bent. Ja. Dus daarna is het echt omgeslagen in een gevoel van wanhoop, teleurstelling. Daar gaan we ook zeker verder over praten. Over die, want die huidige politieke situatie, die leidt ons eigenlijk logischerwijs naar de tweede film, A Tale of Love and Desire. De filmzomer van Bureau Buitenland. Hey, Lodi! Tu viens d'où? Tunis. Je parle hyper bien français. En Tunisie, tout le monde parle hyper bien français. Ja, u luistert naar Bureau Buitenland Filmzomer. Ik praat met Shelly Belhaj over de Tunesische film A Tale of Love and Desire. We hoorden net weer een fragment. Dat was geen Arabisch, maar Frans. Klopt. Als ik het goed heb. Waarom in deze film Frans? Nou, in deze film van Leila Bouzid volgen we weer een jonge Tunesische vrouw. heel, heel erg vergelijkbaar met het personage wat ze daarvoor koos. En ook met dezelfde naam, begrepen. Ja, zijn ze allebei Farah? Ja, moet ik daar nog iets uit achterzoeken? Of? Heb ik niet kunnen vinden, maar ze is bezig met een nieuwe film. En ik ben heel benieuwd of het personage daar weer Farah heet. Misschien is dit gewoon haar archetype of zo. Van een vrijgevochten Tunesische 18-jarige vrouw. Ze lijken ook op elkaar als je de film ziet. Korte krullen, heel natuurlijk verder. En Farah is een 18-jarige Tunesische vrouw die naar Frankrijk is gekomen om daar te studeren. Daarom zeg ik het weer vanuit hetzelfde. Het is eigenlijk haar perspectief. Ja. Want deze vrouw gaat ook aan de Sorbonne Universiteit studeren. Dat is in principe eigenlijk alleen maar weggelegd voor hele rijke Tunesiërs. Of in elk geval enigszins vermogende Tunesiërs. En zij ontmoet daar een jonge man uit Parijs met Algerijnse roots. En zij raken met elkaar bevriend. En wat heel grappig is dat ik vind dat heel erg de vraag ook op een gegeven moment wordt op tafel wordt gelegd van: wat is precies nu hier de Tunesische of de Noord-Afrikaanse cultuur? Want ik vind de film over Tunesië in Frankrijk lijkt misschien in de eerste instantie geen Tunesische film, maar het gaat heel erg over Tunesië. Want als je het over Tunesië hebt, dan gaat het ook over alle migranten die naar, nou ja, onder andere vooral Frankrijk zijn gegaan. En ook weer de invloed van die migranten op Tunesië. En dat zie je ook wel heel erg in deze film terug. Ja, want je ziet Tunesië eigenlijk geen moment in beeld, maar nee, het is wel de hele tijd aanwezig. Je zegt net, de hoofdpersoon is wederom een hoogopgeleide vrouw. Tunesië is vaak in het nieuws vanwege migratiedeals, ja, of vluchtelingen die in bootjes de oversteek naar Europa wagen. Hoeveel van deze hoogopgeleide migranten zijn er eigenlijk? Weet je dat? Ik weet niet wat het exacte percentage of de exacte cijfers zijn van alle hoogopgeleide Tunesische migranten in Frankrijk of in Europa. Ook omdat het nogal verschil maakt van: komen ze hier naartoe om hier te studeren, om hier te werken. Plus ik ken ook heel veel hoogopgeleide vrouwen die naar Frankrijk komen via het huwelijk en dan vervolgens niet meer werken, dus dat is weer een andere groep. Ja. Maar het zijn er zeker tienduizenden per jaar wel die hier ook komen, los van alle jonge mensen die met bootjes komen. En je ziet het bijvoorbeeld heel erg in de als het gaat over tandartsen. Er is een heel groot tekort aan Tunesische tandartsen in Tunesië, omdat Frankrijk ook een tekort heeft aan tandartsen en actief tandartsen uit Tunesië werf bijvoorbeeld. Ja, dus dan is de logische vraag ook: wat doet dat met Tunesië zelf als de hoogopgeleide mensen naar Frankrijk gaan of andere landen in Europa? Nou, dat is daar bijvoorbeeld echt een probleem. Ook met dokters. En je ziet ook wel dat Tunesië maatregelen probeert te nemen door te kijken van: kan je niet mensen verplichten om eerst een aantal jaar dan in het land zelf te werken nadat ze hun studie hebben gedaan, zodat niet is dat je allemaal jongeren daar opleidt die dan vervolgens naar Frankrijk gaan. Maar ja, in de praktijk zie je dat als mensen weg willen, dan gaan ze weg. Of via studie, of via werk, of via het huwelijk, of via een bootje. Ja. Maar ja, ik vind het wel treurig. Het zit op een gegeven moment zit dat ook in die film. Dan vraagt die moeder van die jongen aan Farah van: mis je moeder je niet? En dan zegt ze: ja, ze mist me wel, maar ze wil liever dat ik hier blijf. Want ja, in Tunesië is toch geen toekomst. En dat is natuurlijk wel heel treurig dat de conclusie is. Nou, we hadden het net uitgebreid over de Arabische lente. Mm. Speelt dat nog een rol in het feit dat veel mensen toch weer daar weer weg willen? Dat de nasleep niet zo optimistisch lijkt als gehoopt. Zeker. Ja, ik kijk, het is economisch gezien gewoon niet beter geworden in Tunesië. Op sommige momenten ook zelfs slechter, zeker door corona. Het heeft natuurlijk de hele wereld heel hard geraakt in een land als Tunesië ook. Was denk ik ook onder Ben Ali gebeurd, maar goed, dat is een andere situatie. Dus mensen zijn eigenlijk al vrij snel na de revolutie daar ook boos om geworden. Vooral mensen in de wat meer lagere sociale omdat ze geen vooruitgang merkten in hun levensstandaard. Dus alles bleef nog steeds duur. En het werk werd ook niet beter. Want dat was ook het idee van: oh, straks hebben we wel werk. Maar dat was helemaal niet zo, want er is niet genoeg werk. En corruptie heb je ook niet in een paar jaar helemaal opgelost. Dus er zitten allemaal nog dingen die niet goed gaan. Dus dat is een hele belangrijke reden geweest. En daarbij komt ook nog eens dat de controle voor een heel groot deel weg was. Dus er is ook echt best wel een gat geweest, waardoor nou ja, heel veel jongeren ook echt de kans hadden om weg te gaan. En dat dus ook deden. Ja, en dat ook zeker deden. Ja, in de film speelt ook Sami Outabali. Die is een acteur die we misschien kunnen kennen uit Sex Education. Hè? Hij speelt in de film een jongen van Algerijnse afkomst. Een Franse jongen. Maar het vrouwelijk hoofdpersonage Farah is dus een hoogopgeleide jonge vrouw. Ik zag de film en ik dacht, ja, zij is eigenlijk veel progressiever dan hij. Is dit niet ook een film over klassen? Ja, ik denk dat het ook een film is over klassen, maar ik denk ook dat het een film is over gender. Ja. Want dit is ook wel iets, en dat doet deze regisseur ook in haar andere films. Ze laat telkens vrouwen zien die heel erg bewust zijn van hun seksualiteit en heel goed weten ook wat ze zelf willen. Niet alleen in een nieuwe generatie, maar bijvoorbeeld in die andere film, As I Open My Eyes, zie je dat bij die moeder ook. Die moeder is dan ook ooit zo geweest. Je ziet daar echt wel grote verschillen. En dat vind ik ook. Ik vind het ook leuk dat die jongen in Sex Education speelt. Omdat, ik weet niet of de Bureau Buitenland luisteraars die serie kennen. Maar dat is een hele populaire serie. Op Netflix? Ja, op Netflix voor Europese jongeren. Westerse jongeren. Die iedereen die wil zien. Maar het is vanuit een Amerikaanse serie. En die bespreekt ook taboes over seksualiteit. En dat gebeurt eigenlijk ook heel erg in deze film. En een van die taboes is ook dat mannen bijvoorbeeld helemaal niet over hun seksualiteit kunnen praten, durven praten. Dus daar gaat het zeker ook over. Ja. Daar gaan we ook verder over praten. Nog even terug naar Ahmed en Farah, want daar bloeit dus inderdaad een prille liefde tussenop. Ik ben met toi. Les choses qui me suffit, qui te suffit, qui ne suffira pas. Regard évité, regard croisé, croisé, baisser l'impatience. Je peux plus mentir, devrais rien te dire. Envie de toi, envie de toi, envie de toi. Mais je fuirai envie de toi et je fuis, et je fuis, et je fuis. J'attends que tu me rattrapes et je fuirai. Je fuis, mais tu ne me rattrapes pas, tu ne me rattrapes pas, tu ne me rattrapes pas. Farah, Farah, Farah. Envie de toi, mais je fuirai. Envie de toi et je fuis, je fuis. Et je fuis, et j'attends que tu me rattrapes et je fuirai. Et je fuis, mais tu ne me rattrapes pas, tu ne me rattrapes pas, tu ne me rattrapes pas. Farah, Farah, Farah. Ja, wat wordt hier gezegd? Klinkt allemaal heel sensueel. Ik weet ook niet of ik alles kan en ook wil vertalen. Want het is best wel expliciet te vertalen. Het is niet per se geschikt voor overdag radio. Dat is wat op zich wel, maar misschien wel iets ongemaakt. Maar het zijn hele seksueel getinte teksten. Dat komt ook omdat zij beide een vak volgen op die Sorbonne Universiteit. Die gaat ook over oude Arabische literatuur. En waar heel veel seksualiteit in zit. Dat is ook wat de jongen heel ongemakkelijk vindt, maar waarover de regisseur bijvoorbeeld heeft gezegd van, ik vind het heel belangrijk dat jonge Tunesische mensen of Noord-Afrikaanse mensen in het algemeen weten dat dit bij hun cultuur hoort en ik vind daarom ook mooi dat je die Algerijnse jongen hebt en een Tunesische meisje, heel veel dingen in een cultuur of in een identiteit worden soms bepaald omdat je denkt, ja, ik kom uit Algerije of ik kom uit Tunesië. Maar dat is natuurlijk ook heel erg beïnvloed door de hele geschiedenis, door de Franse invloeden in Tunesië en Algerije dan ook. Op welke manier is dat dan beïnvloed door de Franse invloeden bijvoorbeeld? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar Frankrijk, het stukje dat je net liet horen, ook die eerste zin die dat meisje dan uitspreekt in die tram als ze elkaar ontmoeten en hij vraagt van, spreek je Frans? Dat ze zegt, ja, in Tunesië spreekt iedereen Frans. Het hele onderwijs is helemaal Frans en gebaseerd op het Frans en ook op Franse literatuur wel. En ook wel. Het is niet altijd bekend voor Tunesiërs of andere Noord-Afrikanen wat hun eigen geschiedenis precies inhoudt. Dat is echt wel heel erg gebaseerd op of hoe de Fransen hun land hebben ingericht voor een deel. Maar ook omdat ze kijken naar de golfstaten en hoe ziet het daaruit. En dat zie je bijvoorbeeld ook op andere in andere facetten, dat bijvoorbeeld heel veel jonge Noord-Afrikanen ook bijvoorbeeld hier gaan kijken van, hé, maar wat is eigenlijk mijn oorspronkelijke Amazigh-cultuur? En wat is wat deze regisseur eigenlijk wil laten zien? Wat er is inderdaad. Tot slot, we hebben het best wel gehad over de repressie voor de Arabische lente en ook daarna. In hoeverre zijn Tunesiërs nog vrij om dit soort maatschappijkritische films te maken? Ja, vooralsnog lijkt dat echt prima te kunnen. Want er wordt nog steeds de een na de andere maatschappijkritische film gemaakt. Ik ga mensen niet moeilijker maken met nog een film, maar het draait bijvoorbeeld nu op Pathé, in Pathé en zelfs Pathé thuis ook een Tunesische film die ook heel maatschappijkritisch is. Maar die gaan wel allemaal over de periode voor en net na de revolutie. Dus die gaan niet heel erg over het beleid nu. Dus misschien dat dat nog wel heel erg verschil maakt. Ik denk ook wel dat de films heel veel invloed hebben wel in Europa, maar nog niet heel erg in de Tunesische samenleving. Mm. Dus ja, ik heb het idee dat er best nog wel veel ruimte is. En trekken de makers ook naar het buitenland? Deels. Deze films zijn bijvoorbeeld wel gemaakt vanuit Frankrijk, maar er zijn ook best wel wat films in Tunesië zelf die gewoon worden gemaakt. En wat ook wel bijzonder was, ik zei net ook al voor de revolutie werden er echt best wel maatschappijkritische films gemaakt. Misschien wat minder over het regime, maar wel over allemaal maatschappelijke issues die speelden. En hoewel de repressie in Tunesië heel groot was, gold dat toch minder voor films, waardoor Tunesië altijd opener heeft kunnen zijn in hun films dan bijvoorbeeld landen als Marokko of Egypte. Het ziet er op zich wel naar uit dat dat op dit moment nog kan. Ook al neemt de repressie toe. Je ziet dat de repressie toch vooral toeneemt ook naar tegenover politieke tegenstanders. En gelukkig nog niet naar de culturele sector. Ja, duidelijk. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel dat je hier was. Ja, zometeen na Ster en Nieuws Radio Tour de France. Dat direct na 2:00. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen in de Bureau Buitenland Filmzomer praat mijn collega Eva Koreman met hoogleraar Remco Breuker over de Netflix-serie Kingdom en waarom die zoveel zegt over Zuid-Korea. Morgen dus 13:30 op Radio 1. Oranje op het EK voetbal. De bal die moet voorzetten, de kopbal en de goal! Ja, Stefan de Vrij scoort! Op naar de halve finale. Daar komt de volgende kant! Ja! Het is 2-1! Het is 2-1! Ja! Nederland op voorsprong! Morgenavond om 9:00, Nederland-Engeland. In 5 minuten tijd draait Nederland het helemaal om. Nederland gaat naar de halve finale tegen Engeland. Morgenavond om 9:00 is NOS langs de lijn op NPO Radio 1. We gaan door in het EK. Nederland-Engeland op het EK voetbal. Nou, geniet van je nieuwe auto. Zal ik hem even naar buiten rijden? Nee, komt goed hoor. Oh, ja, hij stond nog eens achteruit. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hotel deals en meer op socialdeal.nl. Oké. Social Deal. Deals die je niet mag missen. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Zonder gedoe verkocht. Ik wil van mijn auto af. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Welk boek lees jij deze zomer? De Tolino e-reader is de beste e-reader voor op vakantie. Licht en gemakkelijk leesbaar, met kleurenscherm. Koop je Tolino e-reader en al je e-books bij je favoriete Libris boekhandel of ga naar Libris.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land.